่คุโรบนะอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณสัก13กิโลเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถึงมาที่นี่ที่คุโรบนี่ก็มีญาติโยมนะไปปฏิบัติแต่ว่าน้อยกว่าที่นี่เวลาพระไปบิณฑบาตก็มีโยมตามไปบิณฑบาตตามไปช่วยสะพายของด้วยก็มีคราวหนึ่งนะโยมผู้หญิง 2-3 คนเขาก็ตามพาไปก็เห็นชาวบ้านใส่บาตรชาวบ้านเนี่ยเขาใส่บาตรเขาก็มีแต่ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเขาก็บางคนก็มีกับข้าวด้วยก็เห็นชาวบ้านใส่บาตรเขาก็อยากจะใส่บาตรบ้างแล้วก็ทำยังไงก็ไปเอาข้าวจากกระติบข้าวของชาวบ้านนี่แหละมาใส่บาตรพระไปพอต่อไปบ้านอื่นเขาก็อยากจะใส่บาตรเพิ่มขึ้นนะก็เอาข้าวจากบาตรของเอาข้าวจากกระติบข้าวชาวบ้านเนี่ยมาใส่บาตรพระถามว่าทำนี้ได้บุญไหมเพราะเราคิดว่าได้บุญนะอาตมาว่าได้นะแต่ได้น้อยนะเพราะว่าข้าวไม่ใช่ข้าวของเขาอะใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นความเข้าใจของเขาว่าถ้าใส่บาตรแล้วจะได้บุญเขาก็ไปให้ความสำคัญกับกิริยาการใส่บาตรแล้วเขาคิดว่าทำอย่างนั้นก็ได้บุญแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวของเขาอะการใส่บาตรหรือการให้ทานเนี่ยมันจะได้บุญก็เพราะว่าสละสิ่งที่เป็นของเราให้กับผู้อื่นนะในของเนี่ยมันต้องเป็นของเราด้วยมันไม่ใช่เป็นของของคนอื่นนะถ้าเป็นของของคนอื่นเนี่ยและสละให้เนี่ยมันง่ายมากเลยนะเหมือนกับเรายืมโทรศัพท์มือถือเพื่อนมานะแล้วเราก็เห็นคนโน้นเขาไม่มีโทรศัพท์เราก็สละให้นะอย่างนี้เรียกว่าได้บุญนะเว้นแต่ว่าเราสละโทรศัพท์ของเพื่อนให้คนอื่นไปแล้วเราก็หาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาคืนเพื่อนอันนี้ได้นะอันที่เรามานี้เนี่ยเพื่อให้เห็นว่าคนเรายังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องบุญหรือเรื่องการให้ทานนะคือไปให้ความสำคัญกับกิริยาอาการที่ใส่บาตรว่าอย่างนี้แหละคือทานและทำแล้วจะได้บุญแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นของของเราเนี่ยมันจะเป็นบุญได้อย่างไรเพราะว่าทานเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสละความตระหนี่นะทานเนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นเครื่องกำจัดความตระหนี่ความตระหนี่คือความหวงแหนหวงแหนว่าอะไรหวงแหนว่าเป็นของเราถ้ามันไม่เป็นของเราจะบูชาได้ยังไงใช่ไหมอันนี้พูดถึงปุถุชนคนทั่วไปนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโยมคนที่เขาไปเอาข้าวของคนอื่นมาใส่บาตรพระเนี่ย อาตมาว่าได้บุญน้อยอาจจะได้บุญถ้าเกิดว่าเขานึกถึงเขามีเมตตาต่อพระนั่นเองอยากจะช่วยพระแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใจเขาไม่ได้นึกไปอย่างนั้นใจเขาคิดว่าฉันทำก็อยากได้บุญฉันทำเพราะฉันอยากจะได้บุญก็คิดถึงตัวเองนะถ้าคิดถึงแต่ตัวนี้ก็ได้บุญน้อยนะเหมือนกับเวลาเราทำบุญนะไม่ใช่เฉพาะใส่บาตรพระถวายสังฆทานก็ได้ถ้าในใจเราคิดแต่ว่าเราทำแล้วฉันจะได้อะไรนะทำแล้วฉันจะร่ำรวยฉันจะถูกหวยฉันจะถูกลอตเตอรี่ฉันจะสอบได้วิทยานิพนธ์ฉันจะผ่านคิดแค่นี้เนี่ยมันได้บุญน้อยนะเพราะว่ามันคิดถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าคิดว่าเราทำเพื่อผู้อื่นนะเราอยากจะช่วยถวายให้พระท่านได้มีอาหารได้สามารถจะดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นอันนี้เรียกว่าทำด้วยจิตที่มีเมตตาปรารถนาดีอย่างนี้ได้บุญที่จริงนะไม่มีถ้าไม่มีข้าวนะไม่มีข้าวจะใส่นะเพียงแค่อนุโมทนาก็ได้บุญแล้วนะเขาใส่บาตรนะเราไม่มีข้าวเราก็อนุโมทนาว่าขอยินดีด้วยนะที่เขาได้ทำความดีเขาทำบุญกุศลอย่างนี้ได้บุญนะทั้งที่เราไม่ได้สละอะไรเลยแต่ว่าเราทำด้วยจิตปรารถนาดีบ บุญชนิดนี้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่คือว่าบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในความดีที่ผู้อื่นได้ทำใครทำดีแล้วเราชื่นชมสรรเสริญนี่ก็เรียกว่าได้บุญนะเพื่อเราบางคนขยันเรียนบางคนเขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเขาคอยตามปิดไฟที่เปิดทิ้งค้างเอาไว้เขาคอยเก็บขยะที่ทิ้งตามถนนในมหาวิทยาลัยหรือในคณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราชื่นชมยินดีเพราะนั้นเราได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมองเขาว่านี่อยากดังนะเห็นว่าเขาเนี่ยอยากดังนะทำเท่อย่างนี้ได้บาปเลยนะและคนไทยก็เป็นแบบนี้เยอะคือใครทำดีเนี่ยก็มักจะคอมเมนต์ว่าเขาทำดีกว่าเรานะเขาขยันกว่าเรานะเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่วนรวมมากกว่าเราคอมเมนต์เขาอย่างนี้ได้บาปแต่ถ้าเรายินดีนะที่เขาได้ทำนะเราได้บุญในสายพุทธการเนี่ยนางวิสาขานี่รวยมากนะนางวิสาขานี่เป็นมหาอุปัสสิกาก็มีเงินมากมายก็สร้างวิหารถวายพระถวายพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งยังไม่ได้รวยแบบนางวิสาขาก็เพียงแต่นิมนต์นาที่นางวิสาขาได้ทำบุญอย่างนั้นตามเรื่องก็บอกว่าพอนางตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์นะเกิดในสวรรค์ก็พิจารณาว่าเราได้มาอยู่ในสวรรค์เพราะอะไรก็พบว่าเป็นเพราะเราอนุโมทนาในบุญครั้งนั้นที่นางวิสาขาได้ทำหรือว่าการนำทางบอกทางว่าตรงนี้นะมีคนก็อยากจะทำบุญแต่เขาไปไม่ถูกแล้วก็นำทางพาไปให้ถูกทางนะพาไปที่วัดนะอันนี้ก็ได้บุญนะคือทำด้วยความตั้งใจดีไม่ได้หวังอะไรเลยแต่กลับได้ไอ้ถวังเนี่ยยิ่งหวังมากๆยิ่งกลับไม่ได้นะคืออานิสงส์น้อยทานนี่มีอานิสงส์น้อยมันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญนะเรื่องบุญเนี่ยมีเพียงหนึ่งคนถามมาว่าเนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีจัดทอดกระถิ่นนะทอดกระถิ่นที่ทำได้ปีละครั้งนะทอดกฐินนี่ก็มีการถวายผ้ากฐินเวลาถวายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ถวายเองเขาคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงนะถวายผ้าไม่ดีก็ให้สามีเป็นผู้ถวายผ้ากฐินให้กับพระถวายเสร็จเขาก็สงสัยเขาได้บุญนะเขาก็เลยเขียนข้อความมาถามก็อธิบายเขาไปว่าบุญเนี่ยจะได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาการอย่างเดียวถึงแม้เขาไม่ได้เป็นผู้ถวายผ้านะแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธานะเป็นตัวตั้งตัวตีถวายผ้าป่าถวายผ้ากฐินเนี่ยเขาก็ได้บุญนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอาการต้องแสดงกิริยาอาการว่าต้องเป็นผู้ถวายด้วยตัวเองนะเดี๋ยวที่เราไปเน้นที่อาการพฤติกรรมที่รูปแบบอย่างที่โยมผู้หญิงคนที่เล่าตอนต้นนะเขาไปคิดว่าเนี่ยการใส่บาตรเขาไปให้ความสำคัญการใส่บาตรก็คือการได้บุญแต่ไม่ได้สนใจว่าไอ้ของที่ถวายเนี่ยมันเป็นของใครนะงั้นกิริยาการเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับข้างในใจนะข้างในใจนี่สำคัญกว่าถ้าใจเรามีเมตตาใจเรามีความปรารถนาดีใจเรามีความเพียรพยายามนะชักชวนผู้คนมาทำบุญถวายกฐินถึงแม้เราไม่ได้เป็นผู้ถวายผ้าด้วยตัวเองเราก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดสงสัยเมื่อไหร่เกิดความคลางแคลงสงสัยว่าเมื่อไหร่ว่าเราได้บุญไหมจิตใจเศร้าหมองนะจิตใจเศร้าหมองบุญก็น้อยลงนะเพราะบุญเนี่ยหมายถึงความเย็นใจหมายถึงความโปร่งความปิติความเบาสบายผู้เจ้าตรัสว่าบุญนี่เป็นชื่อของความสุขนะถ้าทำแล้วใจเย็นใจสบายนะอันนั้นแหละเรียกว่าบุญแล้วคนเราจะใจสบายได้ไงก็เพราะเราได้ทำความดีนะเช่นเราให้ทานการรักษาศีลก็เหมือนกันนะศีลนี่ได้บุญนะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ใจด้วยนะว่าเรารักษาเรา รักษาศีลอย่างไรเราทำใจอย่างไรเช่นถ้าเรารักษาศีลเพื่ออยากจะให้คนเขาเคารพเรานับถือเรานะอยากจะให้คนเขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนมีศีลหรือแม้กระทั่งทำรักษาศีลเคร่งครัดเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์อันนี้พระเจ้าก็ไม่สรรเสริญนะถือว่าเป็นศีลที่เจือปนแปดเปื้อนไปด้วยตัณหาทิฏฐินะเรียกว่ามีภาษาว่าศีลปัตตปรมาสคำว่าศีลปัตตปรมาสคำว่าศีลที่แปดเปื้อนบางทีเราก็ไปแปลว่าศีลที่เขาเรียกไปแปลว่ารูปความศีลไอ้ปรมาสก็แปดเปื้อนก็ได้หรือว่ายึดติดถือมั่นก็ได้แล้วถ้าเราทำรักษาศีลทำความดีแต่ติดแปดเปื้อนนะด้วยกิเลสนะด้วยตัณหานี่มันก็ได้บุญน้อยรักษาศีลแปดนะแต่ว่าถ้ารักษาไม่เป็นนะศีลกลายเป็นศีลแปดเปื้อนนะศีลแปดเปื้อนนี่เป็นศีลแปดอริยะนะศีลแปดเปื้อนก็คือรักษาไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าเด่นกว่าคนที่ถือศีลห้านะฉันเลิศประเสริฐกว่าหรือว่ารักษาไปใจก็นึกว่าเออนะพรุ่งนี้วันหวยออกนี่นะจะถูกหวยไหมนะมารักษาศีลแปดเพื่อจะได้ถูกหวยนะนี่มันก็เป็นศีลแปดเพื่อแล้วนะไม่ใช่ศีลแปดอริยะแล้วเราต้องเข้าใจนะคนไทยเราสนใจเรื่องบุญนะแต่ว่าไปเน้นที่รูปแบบมากนะเราไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องใจเวลาจะที่ส่วนบุญให้ใครก็นึกถามหาว่าจะต้องมีคนมาจะต้องมีน้ำไหมจะต้องมีคนมาจะต้องมีพระมากล่าวเขาเรียกว่ายะถาสัพพีไหมมีบางรายนะมาใส่บาตรเสร็จแล้วก็รอสวดน้ำเสร็จแล้วก็ขอพระอนุโมทนาแต่ไม่ได้อนุโมทนายะถาสัพพีนะอนุโมทนาย่อๆอนุโมทนาจบแกก็โทรถามว่าเมื่อไหร่จะยัดขาสักทีจะกวดน้ำกวดน้ำที่ทำได้เลยนะถึงแม้ไม่มีน้ำก็กวดได้ถึงแม้ไม่มีพระกราบยัดขาสักทีก็กวดได้กวดในใจกวดในใจหมายว่าแผ่ที่ทรงสอนให้กับผู้ที่ลงรักอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่น้ำไม่ได้อยู่ที่คำสวดยัดขาสักทีจับประเด็นให้ได้พวกเราเนี่ยเวลาจะทำบุญนี่ให้รู้ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยสาระหัวใจที่ไหนที่ใจการกระทำหรือรูปแบบพิธีกรรมนี่มันเป็นเรื่องรองแล้วก็เตรียมรับพรปฏิตังปฏิตังทุกครั้ง ขออยู่กับผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว